już na choince wszystkie świeczki jasno płoną. Już pierwsza gwiazdka wzeszła i nad ziemią lśni. Już do Wigilii zasiadać czas. Ty jeden tylko, Boże, sprawić to może. Ty jeden, Boże, że obok brata swego znów usiądzie brat. Głośno nas wołają dzwony i niebo i świat cały obie dźwięką drży. Maryj, Synu, bądź nam w tę noc pochwalony. Wyczekiwany tyle nocy, tyle dni. Już na Kubski, Adam Lewandowski, Henryk Miśkiewicz, Dorota Miśkiewicz, Katarzyna Żak, Ewa Uryga, Anna Maria Jopek, Lora Szafran, Marek Bałata, Mieczysław Szcześniak i przy fortepianie Włodzimierz Nachorny. Słowa Bogdana Lebla. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również spotkamy się wspólnie w programie trzecim. Do usłyszenia. Mnóstwo znakomitych gości i kolędy skomponowane przez Włodzimierza Nachornego z tekstami Bogdana Lebla. Rok później, w tym samym studiu, sytuacja się powtórzyła. Znów było mnóstwo wspaniałych wokalistów. Ponownie na scenie był Kuba Strzyczkowski, który całość prowadził, a z gwiazd, które śpiewały, została już tylko Anna Maria Jopek, ale Kuba ponownie zdradzi szczegóły za chwilę. Tylko jeden, proszę Państwa, taki dzień w roku, tylko jeden, tylko w trójce taki koncert. Jak Państwo być może się orientują, ja zachowałem pół etatu u świętego Mikołaja i w związku z tym cośkolwiek wiem o przygotowaniach szefa do podróży, między innymi do Polski. Podstawowe pytania w kartkach i listach dotyczą oczywiście prezentów. Czy będą? Kiedy? Jakie? W tej sprawie z całą odpowiedzialnością mogę Państwu tylko tyle powiedzieć, że sprawa jest trudna, złożona i wielowarstwowa. Otóż to jest mniej więcej tak, jak w takiej anegdocie, którą opowiedział mi mój przyjaciel podróżujący niedawno autobusem. Tłok w tym autobusie nieprawdopodobny. Przyjaciel dzielnie stoi, a obok niego starszy pan. Przy czym problem polegał na tym, że ów starszy pan stał przyjacielowi na bucie. Buty przedwojenne, tak jak ten staruszek, podkute. W pewnym momencie przyjaciel zdenerwował się i pyta: właściwie mówi, proszę pana, pan od czterech przystanków stoi mi na nodze. Staruszek z niewzruszonym spokojem: a pan już wysiada? Proszę państwa, zatem sprawa nie jest prosta. Ja mogę państwu tylko tyle podpowiedzieć. To jest naprawdę bardzo celna podpowiedź. W sytuacji, kiedy Mikołaj zapyta, czy byliście grzeczni w tym roku, najbezpieczniej odpowiadać: nie pamiętam. On sam też nie pamięta, staruszek, także możemy liczyć na przeoczenie. Tak się szczęśliwie składa, że w nowym, odnowionym studiu M1 koncert świąteczny. Zatem zapraszam na wielkie, kolorowe spotkanie z kolędą w Trójcy. Przed nami niebiańska wprost orkiestra Syrbacy. Chodzili złodzieje, tak sobie mówili, chodźmy bracia po kolędzie, gdzie wieprza zabili, chodźmy bracia po kolędzie, gdzie wieprza zabili. Jeden zabił wieprza, bo mu było nie szal, a złodzieje jak się zjedli, całego mu zjedli, a złodzieje jak się zjedli, całego mu zjedli. Jedni oni jedli, tak sobie mówili, uciekajmy po jednemu, żeby nas nie pili, uciekajmy po jednemu, żeby nas nie pili. Jak się jeden został, dobrze on tam dostał, dostał kije i pomyje, całą nockę został, dostał kije i pomyje, całą nockę został. Jak się stamtąd wyrwał, sam do siebie gadał, oj będę ja te kolędę wszystkim opowiadał, oj będę ja te kolędę wszystkim opowiadał. Była to kolęda złodziejska, stara złodziejska kolęda, teraz też stara ballada dziadowska, ballada pastorałka. Najświętsza panienka, gdy porodzić miała, Józefa staruszka o pokój pytała. Józefie staruszku, opiekunie drogi, a gdzie będzie dla mnie pokoik ubogi? A Józef staruszek poszedł do gospody prosić o pokoi, wziął dzbanek do wody, lecz ani pokoju, ani wody dano. I jeszcze złajano, i jeszcze skrzyczano. Nie pukaj, że stary, mam tu ludzi dosyć, na próżno mnie będziesz o gospodę prosić, bo ja w tej gospodzie nie mam miejsca swego. Dla ludu takiego, dla ludu takiego. A Józef staruszek, zważywszy tę mowę, skłonił tylko na dół swoją siwą głowę. W rasunku jest dosyć, ratunku potrzeba, skądże tylko z nieba, skądże tylko z nieba. Wtem jeden mieszczanin, będąc żalem zdjęty, bojąc się by nie był na wieki przeklęty, ukazuje drogę staruszkowi temu zafrasowanemu, zafrasowanemu. Udał się staruszek tam, gdzie jasność była, i tam też Maryja dzieciątko powiła. Tam to był w nocleg i ów pokój święty, pomiędzy bydlęty, pomiędzy bydlęty. zespół Syrbac. To jest, proszę Państwa, jedna, jedyna na świecie korespondencja, do której wolno zajrzeć. To są listy do świętego Mikołaja i kilka przykładów uroczych. Tomek, 9 lat. Święty Mikołaju, poproszę Cię o Lego z rycerzami, ale to największe. Małe mam. Rower górski i komputer. W nawiasie byłem grzeczny. Rodzice to i tak szczęścia, że przecież mógł poprosić o rakietę kosmiczną swobodnie. Ewa, lat 8. Święty Mikołaju, proszę Cię o nowego Kena dla Barbie. Przyniosłeś mi go w ubiegłym roku, ale urwałam mu głowę. Urocza kobietka, prawda? Strach pomyśleć, co zrobi w przyszłości. Mężowi. Łukasz, lat 7. Święty Mikołaju, poproszę Cię o kubek programu trzeciego. Potrzebny on mi jest do mleka oraz na pamiątkę. Proszę Państwa, w orszaku świętego Mikołaja nie zabrakło uroczego Mikołajka. Anna Maria Jopek. dzieciąteczko w żłobie, wyznajemy Boga w Tobie, co się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czar tam mocy. Co się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czar tam mocy. Stanisław Sojka. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego na święta. Stanisław Sojka. Jeszcze zaśpiewa. Proszę Państwa, kartki od dzieci. Małgosia, 10-letnia. Święty Mikołaju, proszę Cię o nowego żuka dla naszego domu dziecka i o zabawki dla wszystkich i żebym na święta była u mamy. Ja tak myślę, że to nieprawda, że Święty Mikołaj przyjdzie do wszystkich. Z pewnością zapomni o dorosłych, którzy nie pamiętają o dzieciach. Proszę Państwa, tak się szczęśliwie złożyło, że w orszaku mikołajowym, tuż obok mojego szefa, kto pojedzie z Anną, jak Państwo myślą? Mój ukochany i najulubieńszy Mikołajek, malutki, pani Ewa Bem. Kiedy zima się zaczyna i zadymka nie zadyma i gwiazdki na śniegu lśnią, to jest szał śnieżny szał. Śnieg wiruje i zacina, a ty mnie w ramionach trzymasz. Bo kiedy na dworze ziąka, serca drżą, więc niech pada śnieg, trzyma mróz, grzeje mnie ciepło twoich rąk. I obojgu nam ciepło już, co nam tam i minus sto, bo gdy mnie w ramionach trzymasz, to nie groźna mroźna zima, to sauną polarny krąg, to jest szał, śnieżny szał. Niech trzymam mróz, pada śnieg, byleś ty był blisko mnie, to poproszę, ogrzej mnie, rozpal mnie, bo zima mi jest. Kiedy zima się zaczyna i zadymka nie zadyma i gwiazdki na śniegu śnią, to jest szał, śnieżny szał. Śnieg wiruje i zaczyna, a ty mnie w ramionach trzymasz. Bo kiedy na dworze ziąka, serca drżą, więc niech pada śnieg, trzyma mróz, grzeje mnie ciepło twoich rąk. I obojgu nam ciepło już, co nam tam i minus sto. A gdy pierwsza gwiazdka zalśni, wiem, że gwiazdkę z nieba dasz mi. I nawet nie mrugnę, bo to jest szał, śnieżny szał. To jest szał, śnieżny szał. To jest szał, to śnieżny szał. Ewa Bem. I wspaniała mikołajowa orkiestra. Czesław Bartkowski, perkusja. Andrzej Jagodziński, fortepian. Henryk Miśkiewicz, saksofon. I Adam Cegielski. Kolędujmy wszyscy wraz, bo już na to wielki czas. Kolędujmy la la la i szykujmy, co się da. Baby dwie rosną już pod pierzyną, łapią smak. Piękne baby dwie, makutra, makutra, będzie nam aż do jutra tarła mak, a pod choinką łeb schyla w dół. Otarty skórzu osią i wół, kot ślepia mróże i pyszczy się stół, biały stół. O, Jeszcze tatuloje miołe wieszają ponad stołem, więc się zda pod nią gęby dać. Jezusie, Jezusie, plamy są na obozie, trza je prać. Trza je prać! Wszędzie mój będzie, będzie kolęda. I tutaj, i wszędzie, oj, będzie, będzie kolęda. Serca uleczy, zapłonie od świeczek, nim dzień ten przeminie, kolęda popłynie przez świat. Potem w miksie zje, baby wie, co rosły pod pierzyną, by mieć smak. Piękne baby wie, smakutry, można by aż do jutra rąbać mach, a pod choinką łeb schyla w dół, otarty z kurzu osią i wół, kotrzepiam róży i pyszni się stół, biały stół. Ho! Jeszcze jemioła, jemioła, zaśmiała się u stoła, więc się zda pod nią gęby dać. Jezusie, Jezusie, trzaplamy na obrusie prać. Święta, święta i już po, i już po. Czesław Bartkowski, Andrzej Jagodziński, Henryk Miśkiewicz, Adam Cegielski i Ewa Bem. Jeszcze wróci, jeszcze się spotkamy. Ewa Bem. Czy państwo w tym roku byli grzeczni? Bardzo, czy tylko troszeczkę? No nie wydaje mi się, mam tu pewne podejrzenia. Nie wiem, czy zasłużyliście na takiego Mikołajka, ale powiedzmy, że awansem. Edyta Górniak. Płaczu raz życzyć Państwu, aby te święta były naprawdę wyjątkowe, uroczyste, jak najbardziej świąteczne. Dziękuję. Edyta Górniak, a przy fortepianie towarzyszył pani Edycie Krzysztof Herdzin. Dziękujemy, panie Krzysztofie. Edyta Górniak. Zakatarzony troszkę ten nasz Mikołajek. Zagrypiony, ale znalazł czas. Edyta Górniak. Proszę Państwa, ten koncert być może nie doszedłby do skutku, gdyby nie nasz darczyńca, a mianowicie Super Express. Poproszę o brawa. Proszę Państwa, tak sobie pomyślałem, że Święty Mikołaj to zawód ginący. Chrońmy ten zawód i wybaczajmy wiele, że się broda czasami odlepi. Trudno. Ja swojemu z dzieciństwa wiele wybaczyłem. To, że raz przyszedł w Adidasach, to, że jak dziadek zaproponował żubrówkę, wypił. Właściwie Mikołaj też człowiek, sobie wówczas pomyślałem, miałem 4 lata. Wybaczajmy Świętym Mikołajom i pomagajmy jak możemy. Ja go troszkę znam, to już starszy, schorowany pan. Jeszcze długo pociągnie, ale dzięki nam wszystkim. Kto oczekuje na bisy? Wszyscy. Dobrze. A zatem raz jeszcze nasz orszak wspaniały

Zapraszamy. Dziękujemy. Stanisław Stojka. Anioł pasterzom mówi, Chrystus się wam narodził. Betlejem, nie bardzo podłym mieście, narodził się w ubóstwie. Pan wszego stworzenia. Chcąc się dowiedzieć tego poselstwa wesołego, bierzeli do Betlejem skwapliwie, znaleźli dziecię w żłobie. Pan chwały wielkiej uniżył się wysoki, pałacu wysokiego żadnego nie miał zbudowanego. Pan wszego stworzenia, Pan wszego stworzenia. Stanisław Stojka. I raz jeszcze poproszę o wyrazy uznania dla naszych wspaniałych muzyków. Krzysztof Herdzin znów przy fortepianie, Czesław Bartkowski, Adam Cegielski, Andrzej Jagodziński i Henryk Miśkiewicz. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia, czujemy się zaszczyceni. Jedna z najpiękniejszych, proszę Państwa, kolęd. I raz jeszcze Edyta Górniak. Noc narodzona. światu. Dziękuję bardzo. Krzysztof Kerdzin przy fortepianie i Edyta Górniak. Proszę Państwa, jeżeli coś Państwu się bardzo podoba, mogą Państwo absolutnie dać temu wyraz właśnie brawami. Jakbym słyszał te... Nawet możemy się umówić na pewne znaki. Przecież możemy omamić tymi brawami świątecznie całą Polskę. Możemy się umówić na pewne znaki. Jakbym słyszał, proszę Państwa, jutrzejsze rozmowy na korytarzu w Trójce, no jak koncert, jak gwiazdy, no wspaniale, wspaniale. A Strzyczkowski w roli świętego Mikołajka, no beznadzieja, beznadzieja, beznadzieja, ale dziwnie intensywnie mu brawo bili. Ewa Bem. Jest pora świąt i lśni w domu twym każdy kąt i cieszyć godzi się, bo słowo rodzi się, bo oto rozświetla smutku mrok kolęda na cały rok. Na szybach jest białych nut, mroźnych serc i nagle, co za cud, żar bije z białych nut, rozświetla mrok i rozgania śmiech, kolęda na cały rok. Zabierz na świata kraj, blask świeczek, dotyk lnu, czas prześpiewa. Osobistą dedykację, moi kochani, wszystkim Bemom na ziemi i na niebie. Jest zwykły pani Ewa Bem. Andrzej Jagodziński, już oddaję. Adam Cegielski, Czesław Bartkowski. Chcę powiedzieć, że tą niezwykłą piosenkę skomponował Andrzej Jagodziński do tekstu Wojtka Łynarskiego. Dziękuję, kochani. Proszę państwa, ten koncert zapewne nie doszedłby do skutku, gdyby nie ci, których nie widać, a którzy są z nami i realizują. Jacek Szymański, Wojciech Przybylski, Krzysztof Audycki i Krzysztof Sochacki. Proszę państwa, już za dwa dni, dobrze liczę? No tak, we wtorek. Być może jedno z najpiękniejszych i najważniejszych naszych spotkań. Z Dzieciątkiem, ze Świętym Mikołajem. Zastanówmy się już dziś, o czym opowiemy w tym roku Świętemu Mikołajowi. Czym się podzielimy? Dziękuję państwu bardzo i pokolędujmy na finał razem. Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony. Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice nieskończone. Wzgardzony, okryty chwałą, śmiertelny Pan nad wiekami. A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Wsadzony, okryty chwałą, śmiertelny król nad wiekami. A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Ziemiany. Bóg porzucił szczęście swoje, zszedł między lud ukochany, dzieląc z nim trudy i znoje. Niemało cierpiał, niemało, żeśmy byli winni sami, a słowo ciałem się stało. Mieszkało między nami. Nie mało cierpiał, nie mało. Słyszę tego państwa kolędowania. Żeśmy byli winni sami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław ojczyznę miłą. W dobrych radach, dobrym bycie, wspieraj jej siłą, swą siłą. Dom nasz i majętność całą, i wszystkie wioski z miasta. A słowo ciałem się stało, mieszkało między nami. Dom nasz i majętność całą, i wszystkie wioski z miastami. A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Ewa Bem, Edyta Górniak, Anna Maria Jopek, Stanisław Sojka, Andrzej Jagodziński, Krzysztof Herdzin, Czesław Bartkowski, Adam Cegielski, Henryk Miśkiewicz. Ogromne brawa dla producentów, proszę państwa, tego koncertu, pana Jana Borkowskiego i dla Zosi Sylwil. Dziękuję państwu bardzo. Kłaniam się i do usłyszenia w programie trzecim. Thank you.